राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2057 6 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़। राम ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। इस आधे श्लोक में सब बातें कह दी। ना सतो विद्यते भाव असतः भाव न विद्यते और सतः अभाव न विद्यते। असत है उसी तो सत्ता नहीं है, सत्ता है उसी असत्ता नहीं है। मन एक नाशवान है एक अविनाशी है। ये शरीर सब जीते सब नाशवान है, सब एकदम नाश हो रहा है। संसार जो दिखता है सबका सब हरदम नाश हो रहा है एकदम। ये पहाड़ नदियां समुद्र चंद्रमा सूरज नक्षत्र तारा सब ये प्रलय के दिन जा रहा है। और भीतर जो परमात्मा है वो अमर है। मनुष्य में पशु पक्षी आदि में स्थावर जंगम में वो तो अमर है और शरीर सब जाने वाले हैं। तो जाने वालों को मुख्य माना है ये गलती हुई हमारी। हमारी मूल गलती क्या है? जो जाने वाला है नष्ट होने वाला है, हरदम नष्ट हो रहा है हरदम ही, उनको अपना माना है और स्वयं नष्ट होता नहीं कभी, स्वयं हरदम रहता है। तो हरदम रहने वाले को तो हरदम रहने वाले में प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वो हरदम साथ में रहेगा तो वो साथ में रहता हरदम, उसमें प्रेम ना करके ये नाशों में मोह कर रहा है, असत्य कर रहा है, ममता कर रहा है। ये मूल गलती है। मूल में जो नाशवान है उनसे गलती है, उनको महत्व देता है, उनको आदर देता है, उनको बड़ा समझता है। और वो ज्यादा हो जाए तो अपने आप को बड़ा माना बड़ा मानता है, और वो चला जाए तो अपने आप को छोटा मानता है। ये जो पदार्थों के ऊपर अपनी सत्ता है ये सत्ता मानना ये गलती है। आपकी स्वतंत्र सत्ता है, इनसे सत्ता वाले आप नहीं हो, क्योंकि ये तो हरदम जाता है, हरदम ही जा रहा है। ये तो मन सत्ता इंद्रिया प्रकृति स्थान है, इसको करता है, इसको अपनी मानता है। मन बुद्धि मनोस्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर इनको अपना मानता है। ये गलती होती है, ये असत है। ये तुम सद हो, दो चीज है तुम्हारे में, दो चीज है, एक तो असत है एक सत है। तो असत से दूर होने के लिए दो उपाय है, असत से ऊंचा बढ़ जाओ। एक कर्मयोग है एक ज्ञान योग है। तो कर्मयोग क्या कि असत की चीज असत को ही दे दी, अपना मन और बुद्धि इंद्रियां सूक्ष्म स्थूल और कारण शरीर ऐसे रहने वाले क्रिया और चिंतन और समाधि ये सभी संसार की है, ये हमारी नहीं है। पदार्थ क्रिया है स्थूल शरीर का है, चिंतन है सूक्ष्म शरीर का है और समाधि स्थिति ये कारण शरीर की है, आपकी नहीं है। आप तो विख्याता हो, जानने वाले हो, इनको समझने वाले हो, इनको अपना मानने वाले हो, आप मालिक हो, ये आपकी है। मन बुद्धि इंद्रियां आपकी है, आप मन बुद्धि इंद्रियों के नहीं हो, ये पहचान है आप इनके मालिक हो, ये आपके होने वाली है। उनके बस में होंगे, भोगों के बस में होंगे, रुपयों के बस में होंगे, पदार्थों के बस में होंगे, कुटुंब के बस में होंगे, जमीन जायदाद घर के बस में होंगे। आप बस में नहीं हो, आप बड़े हो, आप नित्य हो, ये सब अनित्य है, सब अनित्य है, ये सब जितनी सामग्री है सब ये सब अनित्य है। ये आप नित्य हो, हरदम रहने वाले हो, 84 लाख योनियों में घूमे तो वे सब की सब छोड़ दे, गए छोड़ दिया, भाई छोड़ दिया, गड़े छोड़ दिया, ऐसे इस शरीर को छोड़ने पर पकड़ लिया और फिर छोड़ देंगे, मतलब छोड़ देंगे इसको, ये साथ होने वाला नहीं है। अरे वो परमात्मा है, सदा साथ में रहता है, सर्वसच्चा मृजन विष्णु सब कहते रहते, ईश्वर सर्वभूता नाम देव, वो सदा साथ रहने वाला। एक दिन एक क्षण भी था, फिर एक क्षण भी साथ में रहता, एक क्षण मात्र भी साथ में नहीं रहता, बहता है तो बहता है, बहता है रहता नहीं, बहता है रहता। छोटे से एक दिन बूढ़े हो गए, इतना जाता है परमात्मा सदा साथ रहते, कभी छोड़ते नहीं। उस परमात्मा को आप अपना नहीं मानते, संसार को अपना मानते हैं, ये भूल हुई है, ये भूल है, बहुत भूल है, संसार अपना नहीं है, ये छूटेगा। हमें तो एक बात मिली, ये बड़ी प्यारी लगी, कि जो मिलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं होता, ये नियम है। कोई बताओ को मिलता है बिछुड़ता है, अपना होता हो गया, अपना होता अपना साथ में रहता है, मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है, वो अपना नहीं है, वो अपना ही नहीं। अपना कैसे मिला है फिर गया, अपना कैसे हुआ, रास्ते में साथ चलते मिल गया, उसको वो यू चले गया, हम यू चले गए, वो हमारा साथी नहीं, वो हमारे साथी वो जो हमारे साथ रहता, कभी हमारे विश्रुता नहीं, हम उनसे विश्रुते नहीं, हम देखे ना देखे, हम जाने ना जाने, हम माने ना माने, बात अलग है। पर दूसरा श्री कहा है, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तिष्ठति, सब कहते भी ईश्वर रहते हैं परमात्मा रहते, सर्वेश्वर हम ही सन्निविष्ट, हम आत्मा गुणा के सर्वभूता श्रेष्ठता, शुभ मैं हूं, हम आत्मा गुणा के सर्वभूता श्रेष्ठ, सर्वभूत स्थित यो माम भजते कृतमास्त, सर्वभूतस्थ आत्मा सर्वभूता चात्म ने, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गव्य सुनिचे सुपा जैसा पंडिता समदर्शी न, वो शब्द परमात्मा सब है, वो सब में समा रहता है, वो हमारा है, वो हमारा है, और वो परमात्मा हमारा है, वो सदा साथ रहता है, ऐसे कोई साथ नहीं रहता, न बेटा रहता, न हस्ती न भाई रहता, न माँ रहती, न बाप रहता, न घर रहता, न जमीन रहती, न जायदाद रहती, न रुपये रहते, अपने न पदार्थ रहते, न भोग रहते, आए चले गए, मिले मिले मिले मिले, वो अपने कैसे, आप अभी आए मेरे पीछे जाओगे तो अपने कैसे मिले, मिलेंगे विश्व गए, मिल जाए विश्व जाए, मिल जाए विश्व जाए, अपना नहीं, शरीर मिलता है विश्व जाता है, पदार्थ मिलते हैं विश्व जाते हैं, रूप मिलते हैं विश्व जाते हैं, तो मिल जाए विश्व जाए, मिल जाए विश्व जाए, मिल जाए, ये तो काम यही है, ये अपना नहीं, इनको तो अपना मानना है। और विशेष जात पे रोते है, दुख पाते हैं, अरे हमारा था ही नहीं, पहले साथ में था नहीं, बेटा मर गया, मैं बेटा मर गया, बेटा तुम्हारा था ही नहीं, आज विश्व मिट गया, मिलिया विश्व मिट गया, हमारा धन चला गया, हम निर्धन हो गए, तुम्हारे धन चला, तुम्हारे साथ धन था ही नहीं, अब है ही नहीं, जो मिलता है उसको अपना मान लेते हैं दुख पाने के लिए, ना नतीजा दुख होता है और कुछ नहीं, आप मारे तो दुख, वो मारे तो दुख, दोनों तो मारे दुख, चौथी कोई चीज नहीं, कब वो मरा होगा, थे मर होगा, दोनों मरेगा, सोच क्या हुआ, ये वियोग वाणी अपने नहीं, इनकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, इनसे सुख जाओ मत, ये सुख देगा नहीं, सुख चाहो तो दुख मिलेगा ही, सुख भोगने वाले को दुख भोगना पड़ता ही है, नियम है, दुख नहीं चाहो तो सुख मत भोगो, दुख नहीं होगा, दुख हो ही नहीं, अपना काम करिए, अपने उसे काम करिए, ठीक है, जयराम जी, कोई लेना कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मौज मारे क्यों पशु भाई वो पुत्र, ये बेटा है मेरी सेवा करेगी, स्त्री है मेरी सेवा करेगी, माँ है मेरा पालन करेगी, ये करेगी तो करेगी पालन, वो कर दो आप सेवा कर दो, उनको सुख पहुंचा दो, घर सेवा, जयराम जी, सेवा करने में दोष नहीं है, सेवा लेने में दोष है, सुख देने में दोष नहीं है, सुख लेने में दोष है, लेने की इच्छा रखने से रोना पड़ता है, जिनसे सुख की आशा ज्यादा रहे तो ज्यादा रोना पड़ेगा, थोड़ी आशा है थोड़ा दुख पड़ेगा, जिनसे खुश ऐसा ही नहीं रहने नहीं पड़ता, बेटा मर जाने दुख होता है, बेटा मरे तो बेटा ही मरता है, सदा बेटा ही मरता है, सदा ही जो मरे तो मरता है, कुत्ता मरे तो बेटा मरा, गधा मरे तो बेटा मरा, सूर मरे बेटा मरा, बेटा मरा है रोज ना बेटा मरता, मनुष्य मरे तो बेटा मरा, किसी दिन बेटा ही है, वो बेटा तो है किसी का, मेरा मर गया, मेरा गलती है, तुम्हारा आया है मिल गया भाई, अरे सुहाना था वाला है, इन वजह चिंता नहीं करना है, सबकी सेवा करो, सेवा करो प्रेम से, मिल गए है तो सेवा करो आनंद से, मौज से सेवा करो, सुख बचाओ, प्याऊ प्याऊ बैठा है पानी पिला लाओ, साओ जल पियो, ठंडा जल पियो, ले भजिया पड़े भोगड़ा खा लो, बैठे बैठ जाओगे जहां सा पता हमारी बड़ी खरीद दो, बैठो तो मर्जी जाओ तो मर्जी जा, ऐसे जो पिला भजी में आप सेवा करता, बस माँ तो सेवा कर दो, स्त्री तो सेवा कर दो, बहन सेवा कर दो, भाई तो सेवा कर दो, अपनी ड्यूटी पे जा दो, सेवा कर दो, बस बैठे तो रहे तो मर्जी, बच जाए तो मर्जी, भाई अपनी सेवा करनी है, जितने वो रहे वो देते सेवा करनी है, चलो जाना चलो जाओ मर्जी, संसार के साथ में सेवा करो, एक बात और ही मार्मिक है, एक मार्मिक बात है बढ़िया, अपने पास जो जा नाशवान चीजा है ये सभी इनकी ही है, स्थूल होश है, सूक्ष्म होश है, कारण शरीर हो, शरीर है, सब संसार का ही है, हमारे पास विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, हमारा बल है, ये सब संसार का है। ये संसार दे दो, बस जितना दे दो उतना उतना कर्जा उतर गया, बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह हो गया। अपना कौन है? अपना परमात्मा है। या परमात्मा का अंश और परमात्मा अपना, अपना परमात्मा दूसरी चीज से सब संसारी है। ये मन बुद्धि इंद्रिया प्राण सब संसार का अपना ही हुए, अपना ही नहीं। मर जा तो मर जा, जी जा जी जा। ये विभाग अलग है, विभाग ये जब विभाग है, जब विभाग है। आप चेतन विभाग हो, आपके परमात्मा ये परमात्मा चेतन, आप पे चेतन, ये चेतन विभाग अलग, ये जड़ विभाग अलग। इनका पालन पोषण करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, बस रहे तो मौज, जावे तो मौज, आनंद मौज। क्या ऊपर कई आदमी आ गया, कई रोज भी गया, कई चला गया, आज ऐसे सेवा करो, मार बाप भाई भौजाई सब चला जाओ, बस किसी कर दो तो बारवा कर दो, ब्राह्मण भरी कर दो, गंगा जी कर दो, आनंद रहेगा, मौज रहेगी, दुख होगा ही नहीं। अपना माना दुख हुआ, अपना है उसको तो अपना माना सुख हो जाएगा, अपना नहीं है उनको माना अपना दुख हो जाएगा। अपना परमात्मा है, परमात्मा अपना मानो ध्यान हो जाओगे। संसार अपना है नहीं, उसको अपना मानना दुख होगा। सीधी सादी बात है, अपना है उसको अपना मानो, अपना नहीं उसको अपना नहीं मानेगा। आधा मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है, वो अपना नहीं। एक बात याद है, वो मिलता है बिछड़ता है, वो अपना नहीं। पक्की बात है, मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है, आता है जाता है, वो अपना, वो अपना नहीं है। प्रेम का बर्ताव करो, उसके साथ भी अच्छा बर्ताव करो, भोजन करा दो, जल पा दो, कपड़ा दे दो, जो सेवा हो जो कर दो, नहीं मैं तुझे राम जी। चमगादड़ होते हैं, चमगादड़ लटे होते हैं, कोई मैं मानता हूँ, आप लटको, आप लटको पास हम तो ऐसे ही करते भाई, बर्नी से रहते थे, भाई आ जाते जाओ, हम वहां लिखा तो भी मांगो रहो, बोलो छताओ कमाओ मताओ। अपना तो परमात्मा है, और कोई अपना है नहीं। मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है, मिलता है, ये पहचान है। अपना है भी दूसरी पहचान है, पहले से मिला हुआ है, सदाई मिला हुआ अपना, और मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है, बनता है नहीं। बस याद हो गई थी, जो मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है, मिलता है वो अपना नहीं। अपना तो क्यों बिछेगा, क्यों मिलेगा, क्यों मिलेगा, अपना नहीं है। सीधी सादी बात, मौज में रहो, आनंद में रहो। मिली हुई चीज बिछड़ने वाली है, वो अपनी नहीं है। केवल इतनी बात ठीक मान रहे है कि मिलता बिछड़ता अपना नहीं होता, पहले ही मिला हुआ रिश्ता ही मिला ही रहेगा, बिछड़ेगा है ही नहीं, वो अपना, वो अपना है। वो नहीं मान कोई बात नहीं, मिलता भी जो अपना नहीं होता, आधी आधी बात मानो तो यहां पर तो बैठे सीधी सादी बात है। मिलता है बिछड़ता अपना कैसे है, अपना कैसे, अपना होता तो बिछड़ता क्यों। ईश्वर से भगवान को याद करो, मीरा भाई ने कहा मेरा तो गिर दे गोपाल दूसरा ना कोई भगवान अपने हैं क्यों ईश्वर अंश जीव विनाशी सब चीज ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सज सुभ्रासी है दूसरा ने अपना माना रोने की सामग्री है दूसरी शुभ रोने की सामग्री है रोना वज तो मन अपना मन रो दुख की सामग्री इकट्ठी करते फिर तो दुख की सामग्री इकट्ठे फिर सुख नहीं हुआ दुख की सामग्री करे इकट्ठे तो सुख नहीं हुआ सामग्री दुख रही है यार सभी दुख रही क्या अपनी मानना और दुख है अपनी नहीं मानना दुख नहीं होगा अपनी ईमानदार पर से अपने नहीं मानदार साधु हो गए सच्चे साधु हो गए घर वाले एक दिन मर जाओ तो मर जाओ अपने बहुत फल हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है धनी हो जाओ तो अच्छी बात है जितने हो जाए अच्छी बात है हम तो हम मर गए उनके लिए वो मर गए हमारे लिए बस जयराम जी इस वजह से सबकी सेवा करो सबको सुख पहुंचाओ जहां रहो वहां सेवा करो नहीं वैसे मत कहते हुए इसलिए कहकर सर रेश में चाहिए लाओ कि भाई हमारी शक्ति नहीं है माफी मांग लो माफी करो फिर जैसे लो हम पैर ऐसे तो बढ़े तुम पैरो दो दमरी हम पहनेंगे कोई नाराज नहीं हुआ एक नंबर की उठ होती भोजन में एक नंबर आप जगह भी उनको एक नंबर की कपड़ा भी एक नंबर का हवल है जिसमें लो नहीं बचे राम जी बहुत आनंद की बात है बहुत खुशी संसार की सेवा करने के लिए ही मनुष्य का जन्म है भगवान को तो याद करो और संसार की सेवा करो दो ही है सामने एक संसार है एक परमात्मा है वो सुना हुआ परमात्मा है सुना है उनको तो याद करो और इनकी सेवा करो ऐसे आशा मत रखो आशा किसी में नहीं भगवान से आशा करने के आशा ही परमम दुखम धैर्यम परम सुखम किसी से आशा नहीं सुख पहुंचाओ सेवा करो आनंद से सबके साथ रहो सबकी सेवा करो घर वाले जितने माता पिता स्त्री पुत्र भाई भुजाई भतीजे जो है सबके सुख पहुंचाओ ये हमारा सुख देंगे स्त्री पुत्र सुख देंगे आशा मत रखो रोटी का नहीं खा लो आशा आशा ही परम दुख नैराश्यम परम सुखम आनंद में रहो ये सत्संग से सीख लो बात ये सत्संग सीख लो सुख पहुंचाना सुख चाहना नहीं सुख चाहे तो दुख भोगना पड़ेगा सुख थोड़ा है दुख ज्यादा भोगना पड़ेगा दुख ले जाने दुख लय बताए तो दुख लय वस्त्रालय पुस्तकालय होता ना वस्त्रालय पुस्तकालय जो दुख लय दुख आ में सुख टूट रहे बहुत देख लग रही है बहुत दुख आम आशा शतम माओ पैत्य पुनर्जन्म दुख आम अशाशतम ना प्रबंधे महात्मा न संसद परमांगता मेरी प्राप्त आकर जो चाहता है तो दुख मिलेगा, दुख वाला है मैं सास होता हूँ। माओ पैते पालते नवेदे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।